для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Беларускія рэкі пачынаюцца не толькі з неба, але і з падземных вод. Б'е, пульсуе з-пад зямлі маленечкая крынічка, а ад яе завязваецца, пачынае журчаць такі ж самы маленькі ручаёк. Бывае, што нашы рэкі нараджаюцца ў азёрах, а то і ў балотах. А рака Свіслач, як мяркуюць легенды, нараджаецца са слёз нашай княгіні Рагнеды, якія ператварыліся ў чыстыя крыніцы. Якраз у Беларусі знаходзіцца водападзел паміж Чорным і Балтыйскім морамі, які падзяляе нашу тэрыторыю на два схілы – чарнаморскі і балтыйскі. Гэты водападзел праходзіць праз паўночна-заходняе палесе, па Капыльскай градзе, Мінскім і Аршанскім узвышшах. Адны рэкі сцякаюць па адзін бок водападзелу, іншыя – па другі. Часам некаторыя рэкі гэтых двух басейнаў бяруць свой пачатак амаль побач, усяго ў некалькіх кіламетрах. Адна ад адной. І нашу ваду яны размяркоўваюць між сабою амаль пароўну. Палавіну ў адно мора, палавіну ў другое. Нёман і Двіна упадаюць у Балтыйскае мора, а Дняпро – у Чорнае. Значыць, сабраная на Беларусі вада штодзень, штогод папаўняе як Чорнае, так і Балтыйскае мора. А гэта ж каля 60 кубічных кіламетраў сцёку ў год. Таму абодва басейны, і халодны, і тёплы, ужо робяцца і нашымі морамі. Да прыкладу, якраз на Беларусі Дняпро, сабраўшы даніну з нашых руплівых многаводных рэк, з Прыпяці, Бярэзіны і Сожа, якія ў сваю чаргу папаўнілі ад сваіх прытокаў Ясельды, Гарыні, Цны, Пцічы, Свіслачы, Убараці, Проні, Случы, Беседзі, што сабралі ваду амаль з усёй Беларусі, робіцца магутнаю ракою. Так што беларусы, плаваючы ў Чорным моры, могуць цешыць сябе думкаю, што купаюць цэны і ў сваёй роднай вадзе. 56 беларускіх прытокаў Дняпра не даюць гэтаму цудоўнаму, цёпламу Чорнаму мору абязвожвацца. Амаль усе нашы азёры, асабліва на поўначы Беларусі, падараваў нам ледавік, які ссунуўся на нашу зямлю са Скандынавіі, ды і растаў у нас. Мусіць, спадабалася яму на Беларусі, і ён застаўся з намі назаўсёды – вадою. Катлаваны беларускіх рэк найчасцей ледавіковага паходжання. Растаў лёд між марэннымі градамі, і ўтварыліся запрудныя азёры Нарач, Асвейская, Дрысвяты. Вадаспадам сцякала з ледавіка вада ў вертыкальныя шчыліны, вымываючы невялікія, але глыбокія, да 30 метраў, катлаваны. І там наліліся сінявою азёры. Адступіў ледавік, пакідаючы пасля сябе лінзы лёду ў марэнных адкладах. Гэтыя лінзы потым таксама раставалі і ператвараліся ў прыгожыя лінзы вады. На берагах азёр Віцебшчыны, нават у мінулым стагоддзі, шведскія вучоныя знаходзілі палярныя расліны, а рыбы сялява і сняток, рэлікты ледавіковай эпохі, і сёння жывуць у нашых самых глыбокіх азёрах. Самыя глыбокія азёры на Беларусі – Гінькава, Волас, Трошча, Саро, Вечалле, Пліса, Крывое, Круглік і іншыя. Іх глыбіня ад 30 да 50 метраў, а возера Доўгае найглыбейшае з глыбокіх – 53,7 метраў. Самыя прыгожыя праслаўскія азёры. Іх у нас называюць блакітнымі каралямі Беларусі. У браслаўскім міжазёрным дзяржаўным ландшафтным заказніку можна палюбавацца усімі краявідамі беларускага паазер'я. Самыя вялікія – Асвейская, Чырвоная, Лукомская, Нешчарда, Выганаўская, Свір. А возера Нарач нават мае плошчу каля 80 квадратных кіламетраў. Нездарма ж мы яго называем сваім морам. І тут жа дадаём Нарач – дзіця акіяна. І яно зразумела. Вельмі ж нам хочацца мець свой акіян, хоць вось такім чынам далучыцца да яго. У нас ёсць яшчэ адно мора – Мінскае. Яго мы зрабілі самі, сваімі рукамі. Яно рукатворнае. Паставілі плаціну на рацэ Свіслач, і вось маем за горадам, пад бокам у сталіцы – 31 квадратны кіламетр вады ў шыркі, такая плошча возера, 10 кіламетраў даўжыні, 9 метраў глыбіні, мора. Беларусь мае падземныя рэкі і ручаі, мае вялікія азёры пад зямлёю, прыродныя сховішча чыстай пітной вады, і мінеральныя крыніцы. Мы разведалі ўжо 87 відаў каштоўнай мінеральнай вады па ўсёй Беларусі. Гэтыя крыніцы – невычарпальнае багацце нашага здароўя, нашай сілы і моцы. Да і самая звычайная наша вада – лекавая. Большасць насельніцтва Беларусі карыстаецца пітной вадою падземных вадазбораў. А артэзіянская вада – паднятая да нашага стала з глыбіні ад 60 да 400 метраў, не патрабуе ніякай ачысткі. Яна і без гэтага чыстая, светлая, як крышталь. Дождж – наша вада, снег – наша вада, лёд – зноў жа наша вада. Калодзежы – таксама наша вада. Раней Беларусь нават не ўяўлялася без калодзежаў і асвераў, што заўсёды і ўсюды схіляліся над імі. Гэта спрадвеку з'яўлялася нашымі звычайнымі пейзажамі. Свае калодзежы і ваду ў іх беларусы надзялялі статусам святасці і чысціні. Асабліва лекаваю была калодзежная вада напярэдадні свят, Рождаства Христова, Вадохрышча, Стрэчання. Такой вадою мы паелі хворых, у ёй купалі дзяцей, умываліся самі. Мы лічым, каб карова прыбавіла малака, трэба напаіць яе вадою з трох калодзежаў. А вясельны каравай ужо замешвалі на вадзе з сямі калодзежаў. Мы цяпер верым. У кожным калодзежы жыве дух, ахоўнік чалавека, вадзянік. Даўней калодзежы называліся ў нас студнямі, бо ў іх нашы продкі студзілі малако, каб яно не ўкісла. Студзілі ўсе свае напіткі, хмельныя і нехмельныя. Дастанеш, прыгубіш, аж зубы заходзяцца. І звычайныя балоты, наша вада. Тры водна-балотныя ўгоддзі Беларусі, што складаюць 1% тэрыторыі краіны, першымі былі ўключаны ў сусветны спіс найбольш каштоўных. Гэта заказнікі Спораўскі, Сярэдняя Прыпяць, Альманскія балоты. Крыху пазней у той жа спіс далучылі і заказнікі Ельня, Асвейскі, Котра, Дзікая і Званец. Кажуць, што лёгкія Еўропы схаваныя на дне нашых палескіх балот, бо 1 гектар балота забірае з атмасферы вуглякіснага газу ў 10 разоў больш, чым 1 гектар лесу ці лугу. Беларускія балоты узбагачаюць паветра зямлі кіслародам. 1 200 000 гектараў у нас ужо асушана. Але ж у беларускім палесі яшчэ засталося 1 706 000 гектараў неасвоеных балот. Яны жывуць, працуюць, ачышчаюць паветра. І пакуль нашы балоты ёсць, Еўропа можна спакойна дыхаць. І людзі, і жабы, і птушкі могуць жыць спакойна. Бо нашы буйнейшыя ў Еўропе балоты, што захаваліся ў натуральным стане, з'яўляюцца важнейшым месцам узнаўлення 16 відаў птушак, якія амаль зніклі ў Еўропе. У іх жыве 50% сусветнай папуляцыі вяртлявай чарацянкі і больш за 10% еўрапейскай папуляцыі вялікага падорліка, якія ў іншых краінах занесены у чырвоныя кнігі. Мы далучыліся да Рамсарскай канвенцыі, якая ставіць сабе за мэту захаванне ў планетарным маштабе водна-балотных угоддзяў і выжыванне ў іх рэдкіх птушак і раслін. Але ж вада, яшчэ і наша энергія, гэта нашы млыны, гэта нашы электрастанцыі, вся наша вада – жывая вада. Аднак ёсць у нас і святая вада, святыя крыніцы. Яны нашы лекары і супакаяльнікі. Напіўся святой вады, і ўжо нічога не баліць. Напіўся са святой крыніцы, і ты ўжо здаровы. Беларусы заўсёды паважалі ўсе свае крыніцы, а святыя як найболей. Яны называліся ў нас яшчэ прошчамі. Людзі маліліся ім, прасілі здароўя, купалі ў іх хворых дзяцей, і тыя выздараўлівалі. Жывую ваду нараджалі толькі крыніцы. Паблізу крыніц людзі ўзводзілі храмы. Каля такой крыніцы, якая жыве і цяпер, пабудавана, да прыкладу, і Полацкая Сафійка, сусветна вядомы шэдэўр нашага дойлідства. А блакітная крыніца каля вёскі Клінцы, што на Слаўгарадчыне, у якой дзень і ноч бурліць блакітнавата смагардавая вада. А святая крыніца ля падножжа Святаянскай гары паблізу вёскі Смаляры, што на Барысаўшчыне, дзе з даўніх часоў святкуюць купалле. А крынічка, з якой выцякае рака Вілія, дзе стаіць язычніцкі сцёб камень, дзе было свяцілішча хутчэй за ўсё ў гонар багіні ўрадлівасці Берагіні. Дарэчы, Нярэдка нашы крынічкі якраз і з'яўляюцца пачаткам нашых рэк і рэчак. Да крыніц мы хадзілі ў свят і ў будні. Іхняя жывая вада змывала нашы хваробы, нагаворы, спалох, сурокі, нечаканы смутак. Да жывой вады мы спяшаліся прыйсці да ўсходу сонца, пакуль над ёю не праляцела ніводная птушка. Нечапаная вада, верылі мы, валодае самую гаючую сілаю. Ля святых калодзежаў мы варажылі. Ля святых крыніц прасілі сваім нівам дажджу. У крыніцах не мылі бялізну, не кідалі ў іх смецце. Мы спрадвек пакланяліся вадзе, рэкам, азёрам, крыніцам, студням, пакланяліся як багам. Чаго не разумелі і чаму здзіўляліся нашы госці? Славяне, вераваше, кладзезем і рекам. А мы ўсё роўна верылі крыніцам. У беларусаў здаўна быў культ вады. Вадзе мы прыносілі ахвярапрынашэнні. Балоту пасля ўдалага заканчэння палявых работ аддавалі сваё рала. Рацэ каменную сякеру, крыніцы сваю ежу. І крый Бог, каб хто плюнуў калі ў крыніцу, гэта ж усё роўна як плюнуць у вочы маці. Нашы крыніцы былі нашымі прошчамі. Ведаючы, што іхняя вада мае надзвычайную сілу, мы прасілі ў іх даравання і здароўя. І ў сіняй крыніцы каля Слаўгарада, і нават у возера Свіцязь, якое таксама было нашай прошчаю. Свае студні і крыніцы мы называлі з павагаю надзеяй. Божы калодзеж, князь калодзеж, крыніцы здаравец, берагіня святая. А студня ў Турове, выкапаная самім міфічным князем Турам, верылі мы, мае тры дны – залатое, сярэбранае і меднае. Калі прарвецца меднае, вада затопіць Тураў. Сярэбранае – Тураўшчыну, залатое – усю зямлю. І раса – таксама наша вада. Калі яна буйная – стрэшчы кропельку з лістка ці з усяе сцяблінкі ў далонь, яе нават можна напіцца. Здаецца, і з расы часам пачынаюцца нашы рэкі і азёры. А яшчэ нашы рэкі і азёры – гэта радасць для душы, гэта прыгажосць, якая цешыць і супакойвае сэрца. Гэта та наш адпачынак. Схіліліся да самай вады вербалозы, пляскаюць па хвалях лісцем. Купаюцца ў вадзе воблакі, ціха, без пырскаў купаюцца. Дык якія ж у нас рэкі? Якія азёры самыя прыгожыя? Самыя прыгожыя, кажаце? Ніякія. Няма ў нас такіх, бо ўсе нашы рэкі і ўсе нашы азёры самыя прыгожыя. Калі не верыце, наведайцеся на самую маленькую, самую непрыкметную рачулку, якая, можа, і назвы не мае. І вы пераканаецеся ў гэтым. Якраз яна самая прыгожая. Ці пабывайце ў нашых непаўторных мясцінах на возеры Свіцязь, у нацыянальным парку Браслаўскія азёры. І тады самі скажаце, што нічога больш гаючага для душы і цела, здаецца, нідзе ў свеце няма. Вада – адна з чатырох асноўных стыхій, што ўтвараюць сусвет. Паветра судакранаецца з ёю, агонь баіцца яе, а зямля увогуле абапіраецца на ваду. Неба дождж праз ваду апладняе нашу маці зямлю. Усе мы павінны шанаваць сваю ваду. А каб засведчыць любоў і павагу да яе, у нас ёсць свята вады. 22 сакавіка усе людзі зямлі святкуюць міжнародны дзень водных запасаў. А гэта ж і наша свята. Нашы грошы. Спачатку ў беларусаў, як і ва ўсіх народаў свету, грошай не было. Іх ролю выконвалі тавары. Збожжа было грашыма, футра было грашыма, соль была грашыма. Саляныя грошы прыдумалі не мы. Самыя першыя грошы з солі былі выпушчаны яшчэ ў старажытным Рыме. Ад солі ўзнікла і назва італьянскай манеты сольда. Ды і ў Кітаі, і ў Эфіопіі былі грошы з солі. Але ж яны і нашы, тыя сольнікі, бо солі для нас калісьці была на вагу золата. І вавёрка была нашымі грашыма. Старажытная плацёжная адзінка так і называлася – вавярыца. Звычайная вавёрчына шкурка. Адна вавярыца, тры вавярыцы, пяць вавярыц. А 18 вавярыц трэба ўжо было заплаціць за адну куну, за футра куніцы, знятая панчохаю са звярка. Зборная куна, звязаная дротам і замацаваная пячаткаю князя, была ўжо дарагою манетаю. Ад доўгага выкарыстання нашы футравыя грошы зашмальцоўваліся, з іх злазіла поўсць, яны старэлі, рабіліся непрыгожымі. Аднак усё роўна аставаліся грашыма, мелі тую ж самую вартасць. Галоўнае, каб шкуркі куніц, вавёрак, гарнастаяў, собаляў былі поўнымі, з вусамі, кіпцюрамі, носам і хвастом. Мае ўсё гэта шкурка, яна сапраўдная. Нашы падношаныя грошы даводзілі да ладу свае асаблівыя чаканшчыкі манет. Спецыяльныя рамеснікі, рэстаўратары. Яны прычэсвалі грошы, вызвалялі іх ад поўсці, якая вылазіла, пакідаючы пушыстымі толькі хвасты. Вось як пра славянскія грошы пісаў наш госць з усходу на джып Хамадані. У славян хадавая манета, шкуркі вавёркі і собуля без поўсці, але з хвастом, пярэднімі і заднімі лапамі, кіпцюрамі і галавой. Гэтыя грошы адтуль вывозіць нельга, іх аддаюць за тавары. Іншаземныя падарожнікі дзівіліся з нашых грошай. Лысыя, непрыгожыя шкуркі, а за іх можна купіць што толькі хочаш. Сапраўднае футра, сапраўднае золата і нават сапраўдных людзей-нявольнікаў. А былі яшчэ ў нас грошы жывёла. Універсальны плацёжны сродак. Конь – грошы, карова – грошы, авечка – грошы. Тады слова «жывёла» абазначала не толькі саму па сабе жывёлу, а яшчэ і маёмасць, багацце, грошы. А слова «статак» значыла яшчэ болей. Яно абагульняла і падатак, і здабытак, і заможнасць, і дастатак. Чым болей дастатку дабаўлялася жывёлы, тым больш багацейшым рабіўся чалавек. Тым большы меў ён дастатак. Для ўнутранага рынку такіх грошай хапала. Аднак, калі абмен пашырыўся, гандаль выйшаў за мясцовыя рамкі, калі тавары давялося прадаваць за межамі, спатрэбіліся і новыя грошы. І яны з'явіліся. Металічныя манеты з серабра, медзі, нікелю, іншых металаў. Якія ж яны былі нашы першыя металічныя грошы? А такія, як, да прыкладу, і ў старажытным Рыме. Рымскі серэбраны дынары з адбіткамі абліччаў імператараў, які чаканіўся з 269 года да новай эры па першую палову 3-га стагоддзя нашай эры, быў добра вядомы нашым продкам. Самы буйны манетны скарб на тэрыторыі Беларусі, што знойдзены ў Клімавічах у 1804 годзе, складаўся з 1815 сестэрцыяў і дынарыяў першых рымскіх імператараў. Схаваны ён быў, напэўна, ў другім стагоддзі. Знаходка перададзена ў Эрмітаж, пасля чаго сляды яе зусім зніклі. А ў нумізматычнай калекцыі Клімавіцкага краязнаўчага музея захоўваюцца манеты толькі 18-20 стагоддзяў. У гараўлянскіх манетна-рэчавых скарбах, якія схаваны ў 11 стагоддзі і знойдзены толькі ў 1965 годзе на Глыбоччыне, захавалася каля паўтысячы куфіцкіх дырхемаў арабскага халіфата, зробленых на манетных дварах Бухары, Самарканда, Шараза і іншых гарадоў. Гэта таксама нашы грошы, бо іх нехта атрымаў, прадаўшы ў далёкія краіны свае тавары, ці бярог, збіраў, каб купіць там нешта іхняе. Калі ж прыток арабскіх сярэбраных манет прыпыніўся, на нашай зямлі распаўсюдзіліся заходнееўрапейскія дынарыі з Германіі і Чэхіі. Грошы, чаканнае серабро увозіліся таксама з Даніі, Венгрыі, Галандыі. Полацкае княства гандлявала тады з Прыбалтыкай. І як доказ гэтых гандлёвых стасункаў, знойдзеныя ў полацкай зямлі 7 скарбаў і 5 асобных знаходак заходнееўрапейскіх манет, былі закапаны ў 13 стагоддзі. У Вялікім княстве літоўскім у 14-15 стагоддзях хадзілі грош пражскі, дынары княства, паўгрош Польшчы, шылінг лівонскага ордэна, залатыя манеты заходнееўрапейскіх краін, фларэны, дукаты, ноблі. У самім княстве выпускаліся сярэбраныя абол, дынары, двайны і трайны дынарыі, соліт, паўгрош, грош, 2 грошы, 3 грошы, шастак, паўталяр, талер, дукат, партугал. Thank you.